Vader. Open u nog voor te lezen van de openbaringen van Johannes. En waar het tweede hoofdstuk van vers 8 tot en met 11. We noemen de openbaringen 2 van vers 8 tot en met 11. En schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste. Die dood geweest is en weer de leven is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede. Doch gij zijt rijk. En de lastering degene die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet. Maar zijn in het synagoge des Satans. Wees geen der dingen die geleiden zult. Dit de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen. Opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben. Van 10 dagen zijt getrouwd tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Die oren, wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. De hulp zij in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw en eeuwig leeft. En nooit of immer laat vaar de werken zijner handen. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u beiden aanvangen. Op bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heer door de gemeente. De Heilige Geest. Amen. De gemeente Smyrna, een van de 7 Azatische gemeenten, de welke aan de kust van het eiland Patmos leefden en verkeerden. Dat eiland Patmos wilde God gebruiken om zijn geheimenissen vanuit de diepte van de eeuwigheid in zijn knecht Johannes te openbaren. Dat de man ook niet gedacht dat hij voor zulke godsontmoetingen naar Patmos moest. Niet gedacht en niet verwacht. En die keizer Domitaan, die in 82 is gaan regeren, en in het 90 een ontzaglijke vervolging daar gesteld heeft, tot de uitroeiing van de laatste christen, maar dat niet gelukt is, moet een mooi christus uitroeien. En als Christus onuitroeibaar is, is de kerk ook niet. Ja. Ze hebben dat geprobeerd, maar dat mislukt. Maar het is Christus gelukt om de kerk te bewaren. Ik heb hem beide aanvallen met hun graveren. Zijn de muren zijn steeds vol. En dan een vervolging waarin je je brood verliest. Moet je over denken, je kan toch niet zonder iets. Waarin je je huis verliest. Waarin je uw naam verliest. En uw eer verliest. En je geld verliest. En niet overal als de smaadheid des kruises. Dan mag je wel het kruis bediend worden. Om je kruis te omhelzen. En je kruis niet kwijt te zijn. Ja. Dan zegt een apostel in Galaten 6. Heb zij verre van mij. Alsof hij zeggen wilde. Hang mij aan een worstpaal. Hang me onderste boven aan het kruis. Ja, hakt me door midden. En het zal niet anders roepen dan een kruis van onze Heer Jezus Christus. Dan is Christus er. En als Christus er is, dan zou ik niet weten wat er met Christus niet kan. Dat zou ik niet weten. Want zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Van waar hij getuigt tot minna en vrees geen derde dingen die gelijken zullen. Zij worden uit Christus, door Christus zijn doen. Door de weg van afsnijdingen in Christus overgebracht. Toegeroepen vrees niet. Want ik ben bij die worstpaal waar die aangehangen wordt. En ik ben bij die brandstapel waar die op verbrand wordt. En ik ben bij dat schavot waar je onthoofd wordt. En als nu Christus zegt, vrees niet, dan haalt hij de vrees des doods weg. Dan haalt hij de angst van de dood weg. En dan geeft hij zo ruimte in dat ver. Dan zien ze over het kapot. Door Christus voor eeuwig verlost. Ik geloof dat kan met Christus. Dat geloof ik. Ik geloof zelfs dat het best kan. Want genade maakt zo los van jezelf en zo los van de wereld en zo los van je man en zo los van je kinderen. Maar ik heb het over genade hoor. Genade maakt je zo los aan het benedenste, zo los vast aan het boven. Dat een apostel uitroept. Dood. Waar is uw prikkel? En hel waar u over is. Vrees niet, zegt u, want ge zijt er nog niet. Ge zijt nog niet aan het einde van je verdrukking. Vrees niet, er komt nog meer. En dan dingen die je knellen, die je kwellen, dingen die je pijn en smart zullen veroorzaken. Vrees niet de dingen die gij lijden. En lijden wil zeggen. Een onverklaarbaar smart. Want wie de duivel. Wiens lijf eigenaar je geweest bent. Wiens slaven je geweest bent. En waar ik die van eeuwigheid van een vader overgenomen en vrijgekocht heb. En door onwetenschappelijke genade uit Satans muil gerukt. Uit de lust der zonde gerukt. En uit de wereld gerukt met alles wat erin is. Opdat genaf zo'n gouden kandelaar. met ingelegd goud, met overtogen goud der verkiezing, der goddelijke roeping, der goddelijke rechtvaardigmaking en der heiligmaking, doordat verkregen goud straks eeuwig ervaren gelijk een duif in zilver. En het goud dat op haar beter is, bij het licht der zonnestraat. Want ziet de duivel, die nooit je vriend geweest is, want de duivel heeft geen vrienden. Vrienden kan je alleen maar met liefde bezitten. Kennissen kan je zonder liefde hebben. Maar vrienden kan je niet bezitten zonder liefde. Want ziet de duivel, die zich liefelijk gedraagt en zich des te hatelijker openbaart, jongen. Die zich voorgeeft je vrienden en eeuwige vijand van je. En nergens meer werk te maken als een mens op te hitten in de zon doen. Weg te voeren als het komt. En de eeuwige wanhoop te doen smoren. De duivel. Heeft God duivelen gemaakt? Nee. God heeft ook geen gevallen mensen gemaakt. Christus zegt ervan, ik zag de Satan vallen, als een bliksem uit zijn hemel, daar komt hij nooit meer in. Nooit zal hij meer een voet aan wal zetten daar. Daar is hij voor eeuwig uit en daar blijft hij uit, en dat weet hij wel. Dat weet Satan wel, dat er voor hem geen hel is, maar alleen. Het oordeel der eeuwige duisternis is voor hem bewaard. Hij weet wel dat in de Marcus 1 het zwijgen opgelegd is. Daar heeft hij geprobeerd om te preken en Christus te verheerlijken. Zwijg, zegt Christus. Ik wil door u niet gepreekt worden. Ik wil door u niet geëerd worden. Ik wil door u niet aangekondigd worden. Christus wenst zijn eer van de duivel. Maar verheerlijk zijn eer in zijn kerk. En dan kunnen we zien wat een ontzaglijke macht dat Satan heeft. Naast genade de sterkste macht. Alleen het woord die almacht ontbreekt hem. Maar machtige liefde onderschat hem niet. Onderschat hem niet. Hij is een zwarte duivel. Als hij de kerk in de eenzaamheid ziet wat door een omgod naar God. Dan zet die mens al maar op. Dat voor eeuwig verlaten voorbij. Maar hij is ook een witte duivel. En dan sleept die miljoenen mensen met een psalmvestje, met een tekstje. Voor eeuwig naar de rampzaligheid. Hij is als een witte duivel. Veel gevaarlijker. Dan als een zwarte duif, dan kan het je benauwd maken. Hij ons zachtelijk in de angst te dreigen, zodat je op slot me roept, oh God help, oh God verlos. Die in de wereld gekomen is om de werken des duivels te verbreken. Dan moet de duivel leren kennen. En zijn werken leren kennen, willen ze ooit door Christus verbroken kunnen worden. Van alles maar een paar woorden. Dan ligt hier te midden van de verdrukking nog een zoete verlichting. Want hij zegt, enige van die leraren, enige van de vooraanstaande van Gods volk, ja, waar de meeste genade, daar is de meeste vervolging. Waar de meeste genade is, de meeste hel. Waar de meeste genade is, daar loert Satan altijd tot vernieling, verwoesting en verderf. Eén woord ook nog. Wanneer in het goddelijke boek van Job ligt, in dat eerste hoofdstuk, dan is Satan ook op de vergadering der heiligen. Hij is het liefste in de kerk, nog liever is in de herberg. Hij zegt er echt toch. Daar zijn ze toch van mij, dat doen ze toch met zin in die herberg. Hij is het liefste in de kerk. En onder het gehoor, als hij te wakkelen, dan zegt hij, ja, moet niet zo benauwd worden. Je moet niet zo beangst worden. Je kan ook best bekeerd worden. Och ja, je bent nog zo oud. Nee, maar dat kan nog heel goed. En dan ziet hij alle ingrijpingen van de leer. Zoveel als de mensen vermogen toegelaten worden. Weer weg te nemen als de vogelen de zevel te gaat. Zonder waarheid naar huis. Maar als het grote behaag zal niet doen. Om zijn getuigenissen met de Lydia. Het harte hoop laat namen rukken. Laat hem dan maar rukken. En laat hem dan maar drukken. En laat hem dan maar wanhopen. En laat hem dan maar stormen. Doze verdoemen, verderven, weet ik wat is meer zijn. Dan drijft hij zo'n ziel naar de keel. Of naar de vliering en het vuurtje naar het eenzaamheid. O God verloor. Zo'n noodzakens mag zijn. Ik heb hem gekozen, ik heb hem gekozen, ik heb hem zelf gezien. Ik kom nooit zinke lauwen meer uit. Is er nog een middel? Is er nog een mens? Dat zelf een verloren mens. Uit zijn rechtvaardige verdoemenis. En klauwen de Satan verrept zou kunnen worden. God houdt van roepen, zij maakt het zelf niet. Ja, hij houdt zoveel van schreeuwen, zij maakt het zelf. Anders zou het nooit zijn. Anders zou het nooit op in het zijn geliefd. Daar enige uit u in de gevangenis je de vrijheid wegnemen om de Bijbel te lezen, moet je denken. Je de vrijheid wegnemen om naar de kerk te gaan. De vrijheid te wegnemen, de kandelaar gaan leren gelijk bij die zeven Azatische gemeentes gekiept zijn. Zijn al de kandelaren weggenomen. En die sterren die toen in de rechterhand van Christus waren, die zijn in dat Azië, in dat Azië niet meer. Daar zo'n vergegeven. Aan de God deze reden, waar Nederland en Gelderland ook rijk voor worden. Wij hebben al zo lang vrede gehad. We hebben al even achter mijn kanten naar de kerk kunnen gaan. En waar is de waarde? Dat zullen we doen aan de deuren daar op slot. Dan zullen we ervaren ook. God, wat een gift heb je ons ontnomen. Die wij nooit zullen weten. Dan moet je je huisjes indenken volgens zonder Bijbel. En je moet gezin denken dat daar voor die deuren worstpaal staat. Hier staat vreemd niet. Als een bewijs dan ze ook bang waren van brandstapels en bang waren van gevoel. Zou het ook zijn. Zou het ook zijn. Ik zou denken. In de verte nou roepen dat ze zag staan van de expositie. Ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Zou van de eerste zijn die hem verloopt. Als de brandstapels roosten. En dit gebouw via stoof en toneel gemaakt. Na Christus bemoedigt zijn kerk. Ondersteunt zijn kerk. Het is of hij zeggen wil. Je moet niet vrezen want ik ben erop. Je moet niet vrezen want ik blijf op. Je moet niet bang zijn van de dood. Want ik heb hem gedood door mijn dood. Je moet niet bang zijn van de machten der hel. Want ik heb de hel geworpen in de hel. En ik ben verwinnaar en lees het martelaarsboek. Wat hier niet te lezen is. Maar stukjes te hel. Want sommigen hebben de worstpalen om hel tegen kust Alsof het de Christus kuste. Alsof het de Christus. Zie, de duivel zal eeuwigen. Destijds is regent ophitten met te vervolgen. Zodat je in de gevangenissen zijn. En daar de smartelijke knellingen en kwellingen. Ik wil alleen Christus maar voorstellen. Waardoor je martelaar kan zijn. Waarin je alleen genatteld kan worden. En waar je alleen Christus in overhoudt, de gegeestelde borst. Dit zijn geen dingen die in het vlees geschieden kunnen. Want als ons vlees iets haat aan haat te verdrukken. Als ons vlees iets haat aan haat te vervolgen. Ons vlees weer rusten. Ons vlees weer rusten. En het is hier het land, daar rusten niet. Waarvan u hem getuigt, opdat ge verzocht worden, ge zult een verdrukking hebben. Van 10 dagen, sommige oude wijzen naar de 10 keizers, die hem jaren op jaren achtereenvolgens vervolgd zijn. Ik wil dat liever nog even laten rusten. Zodat me daar misschien nog eens op terugkomt. Maar het woord 10 dagen dat ziet op de kortheid. 10 dagen wil zeggen, het is maar een ogenblik, maar onthoud het nu. Er staan niet 3 dagen hoor. Er staan ook geen 5 dagen. Ook geen 6. Geen 6, maar 10. En 10 is de uitvoering van Gods raad. En de volvoering der goddelijke besluiten. Dus geen 3 dagen te verdrukken. Maar in verdrukking. Vanaf de wedergeboorte. Rechtvaardig maken, heilig maken. Zodat je uw laatste snik wegzinkt in de eeuwige niet. Dat zegt woord 10. Wij zitten altijd maar te zien wanneer het kruis is ophoudt. Hè? Ja, ik ook hoor. Ik ook. Maar een verdrukking van 10 dagen. En als u Christus dat zelf zegt, dan zie je over die dagen. Dan zie je over de tijd. Dan zie je over de kastijding. Dan zie je over de straffende hand God zijn in het vlees. En dan zie je een overhellend dood. En geblikt in het nieuwe Jeruzalem. De stad is levende God. Die van boven naar beneden gaat. Ja. Een verdrukking van 10 dagen. Je denkt er om geen 8 dagen hoor. En geen 7, nee. 10, dat wil zeggen, de uitvoering van het onveranderlijke goddelijke wezen in al zijn wegen en gangen die hij over zijn kerk van eeuwigheid beschikt en vastlegt. En ook kan je spartelen volk onder je verdrukking. En je kan het alleen erger maken, je verdrukking. Je kan het zo doen om het kruis van je af te schudden. Maar hoe zwaarder dat gaat drukken. En hoe meer dat je van dat juk omdoen wil. Hoe meer het gaat klemmen. Want de gemeente van Smyrna. Die waren tot slachtschapen gesteld. En er zijn van al slachters genoeg geweest. En veel er zo. Lees de Psalm 44. Wanneer we dagelijks als slachtschapen voor het mes gebracht worden. En dat alles dat dient nog maar eten. Omdat volk ten beelde des zons in lijzen gelijkvormig gemaakt wordt. Waarvan Paulus getuigt tegen later zegt. Niemand zegt, ik doe mijn moeite uit. Ik draag de littekenen van onze Heer Jezus Christus in het lichaam. Het is of die zeggen wilden, maak mijn borst maar bloot en je zal zien wie zijn eigendom ik ben. En bekijk mijn rug maar eens, dan kan je de voren zien. Van de 5 maal met 1,40 geest of slagen op onderwijs. Ze weten. En dan kan je menneke jongen al. Dat genade zo diep zit dat ze er niet uit te slagen kan. Kan er niet uit te slagen. Maar ik heb er geleerd. Zowel in de oude bedeling als in de nieuwe bedeling. Hoe meer in de ogen, hoe meer dan ze wachten. Hoe meer in de verdrukking als ze misgroeien. Hoe meer vertrapt op de wereld, hoe groter dan ze zijn in de ogen des Heeren. Waarvan Jesaja het zegt. En dat 12e hoofdstuk, ik dank u Heer. En dan kan er wat vandaag niet aan. En dan gebeurt er wat er vandaag nog niet genoeg. Maar wat er niet zo ver van ons moeten afzetten. Het is zeker. Dan een zoon wordt paal zo'n brandstapel niet kan een vader met een vestje. Of met een vestje bloot. Want als een ware die voorkomt en niet inkomt. En een ware die voorkomt brengt geen geloof mee, brengt geen licht mee, brengt geen leven mee, brengt geen verandering. Maar een waarheid die inkomt, dan is dat leeg gemaakt, door en door leeg. Dan ben je alleen maar een hel. Alleen maar een kind des doods, alleen maar een kind des duivels, alleen maar een kind der hel. En daar komt Christus met zijn woord en vrees niet zich. Je hoeft niet te vrezen, want de dood is mijne, de hel is mijne, de duivel is mijne, de zonden zijn mijne, de schuld is mijne. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat woord vrees niet, daar kom je nog alles tegen, oud en nieuw testament. De tegenwoordige geslacht, dat vrees niet meer, dat hoeft niet meer te vrezen. Dat weet het elke dag en dat hebt het elke dag. Maar er zijn er ook nog enkelen op de wereld. Al is er vandaag geen vervolging, nog hebben ze wel daar. Wat ik niet zo ver meer af. Trap maar, als de dood van kruisigheid volle dan klimt niet wie wat er zit in de stand. Dan word je gewaard, zijn er al de achterliggende genade van kindschap en vaderschap, genoten gemeenschap, nog dan die rooptuilen niet aan mijnen, als alleen. Wanneer Christus tegenwoordig leeft vanavond in Hebreeën 11. En dan zult u woorden der getuigen aanschouwen. Terwijl ik door het geloof. Gestorven. Vrees niet te. Want zie de duivel zal eindigen uit u. In de gevangenis werpen en gij zult verzocht. Weet je wat het zeggen wil? Beproefd wordt. Of het ware werk is of fout. Of het schijn is of zijn. Of het onecht is of weg. Dan denk ik. Dat ik er reden in mijn midden zal hebben een enkele. Die zei wel, God, ik zie wel schijn, maar ik zie geen zijn. Ik zie wel kracht, maar ik zie geen toren. Ik zie geen echtheid, maar eitelt om mij. Ik kan nooit een verdrukking aanvaarden zonder u. Want dan vlieg ik tegen u in. En dat is de verdrukking. niet verdrukt te willen wezen. En geen verdrukking te willen hebben, volk. Dat is onze verdrukking. Luister maar. Wanneer die gezegende Heer Jezus op de wereld rondwandelt. En zijn jongeren toegeroepen heeft. In dat 16e hoofdstuk van het evangelie van Johannes. In de wereld zult geen verdrukking hebben. Dan moesten we nergens anders verprikken. Dan moesten we niets anders verwachten. Als elke dag in de dood. Elke dag sterren. Elke dag teleurgesteld met je neus. Elke avond moeten zeggen. O God, die zit een huisgelaat weer. Maak hem nog eens waarheid. Maak hem nog eens zondaar. En tot een heilige in die bloed. Een tiendaagse verdrukking. En je moet goed onthouden als Christus dat nou zelf zegt. Dan zegt hij dat in de majesteit van zijn eeuwige zicht. Dan voelt je door het geloof. Christus van het kruis naar de kruis. Dan ziet ge door het geloof hoe hij er eenmaal hing. Geen plaats voor hem, opdat er voor zijn volk een plaats. Door zijn dood. En overnemende de eeuwige verdoemenis van zijn kerk. Opdat hij haar zal stellen de eeuwige behoudenis van zijn verheerlijkte gerechtigheid. En dat wordt in de eeuwigheid. Ze worden niet binnen gesmokken. Ze worden door recht geloofd. En door recht opgelost. Nog een enkel woord. En vreest. En zijt niet bevreesd, zegt u, voor de dingen. Die nog komen zullen, want er kunnen geen dingen komen op te zijn door mijn voorgesteld. Je kunt niet ziek worden, volk, of slecht van eeuwigheid. Je kan geen haar van je hoofd vallen zonder zijn wil. Hij zelf mag geloven. Je kan geen kwaad krijgen zonder de beschikking. Er wordt niemand geboren buiten zijn raad en buiten zijn verdienst. En de sterft ook niemand onherboren. Dan alleen wat voor eeuwigheid aan de linkse kant. Aan de linkse. Gij zult geen verdrukking hebben van 10 dagen, maar. Zij getrouwd. Tot die 10 dagen om zijn. Sorry. Tot den dood. Die zijn de 10 dagen gepasseerd. En hoe zult ge zeggen, man. Dat woord en zijn getrouw, dat kan bij mij nooit gebeuren, dat geloof ik. Maar als Christus het in je doet, en als Christus het voor je doet, weet je wat het dan zeggen zal getrouw zijn? Alleen aan zijn gerechtigheid hangen. Alleen aan zijn sterkte hangen. Alleen aan zijn zitting ter rechterhand tot dan. Getrouw zijn kan niet anders zijn, als het lam volgen, waar het ook heen gaat. Dat ze trouw zijn tot een dood. Die getrouwigheid moet u bij jezelf, want je hebt ze niet, je hebt ze niet. En als ze er maar zijn, zeg je eentje opnoemen. Maar een Bijbels exempel. Denk dan eens aan diezelfde apostel waar we het zo even over gehad hebben. Namelijk Paulus. Getuigt u niet aan de brieven der Korinthiërs. Hiertoe zei hij zijn we gezegd. En worden we alle dagen als slachtoffer. Volk, je moet weten waar je uit verlost bent. Je moet weten door wie je verlost bent. En je zult ook weten tot welk een einde je verlost bent. Je zult zeggen, man, ik zou toch geen raad weten. Als de vervolging intreden, zou ik ook niet. Zou net zo radeloos zijn als een. Maar dat neemt niet weg dat de genade en de dood van Christus over hem. Dan zegt David met mijn God, vlieg ik over hem muur. En dring ik door een bende en ga ik door de dood. Voor eeuwige rusten, boven alle dood en boven alle nood. In een uitkomst der eeuwigheid. Ja. Het zal vanzelf gaan of even gaan. Dan denk ik aan die lieve Petrus geweest. Hij had geen pistool op zijn bos. Het geweer stond niet geladen voor. Ze waren de soldaten niet die hem omsingelen om hem gevangen te nemen. Ze was maar een dienstman. Voor het ritselen van een blad zitten we in elkaar. Voor het ritselen van een blad. Ach, laat ik nog een bijbelvoorbeeld nemen. Je kunt als bijbellezers allemaal in die jaar. Die op één dag tussen God en het team Samarijk stond. En God die offer toebracht, waarin gans Israël moest. De Heer is God, Elia dacht die zo. Dat is een reformatie die zal doorgaan. Dat is een reformatie die zal nog ingaan. Dat is een reformatie dat alle apostelen het land zullen uitgeworpen. Helaas, helaas, helaas. Men kan wonderen zien met een opwelling. En zeggen ja, ja, met een William. Zo wens ik het toch ook wel. Met een opwelling, ja, ja, ja. De Heer is kort. Hoe lang duurt het? Dat heeft zo kort geduurd. Dat die man de andere dag vluchtende alsof er geen God was. En alsof hij nooit geholpen was. En alsof hij nooit meer geholpen zou. Dat was Elia. Ik ben blij dat erin staat. Ik ben niet zo blij dat hij beleefd heeft. Maar ik ben blij dat het erin staat. Het dient ons vandaag nog tot ondersteuning. En tot misdeel. Waarvan een apostel Jacobus zegt. Dat Elia was een mens. Van gelijke beweging als een wens. Dat vlucht die voor eeuwen. En het slachtte 450 baalpriesters. Is dat Elia? Dat is Elia. Je ziet de liab karmel in God. En je ziet een vlucht te zonder God. Dat is het niet. Heide sterk en heide zwak. Heide moed en heide geen moed. Heide geloof en heide ongeloof. Heide dag en heide nacht. Heide hoop en heide weer wanhoop. Dat zijn de wisselingen in het kruisleven van de kerk. En we moeten nooit op rekenen voor wat we zo middagmaal doen. Dat je kruis wegnemen zal, hij wil wel wisselen. En tussen de wisselingen krijg je iets moed. Tussen de wisselingen krijg je iets ondersteuning. Tussen de wisselingen krijg je een kus van het kruis. Tussen de wisselingen word je niet versterkt, maar dan gaat kruis te weg. Dan gaat dan tussen kruis te weg. Jacob zegen tussen eenmaal Jood, de Nazarener, onder kruis. Kruis te weg. Ja, eenmaal kruis, zonder kruis. De hele God zal lopen voor al de kruisen. En zal eindigen en verstaan. Die oren heen, die horen wat de geest tot de gemeente zeggen, wat zegt de geest. dan hier niets te verwacht hebben. Het Oude Testament werd land beloofd, werd goede huwelijken beloofd, werd geld beloofd, werd een vet Kanaan beloofd, werd huizen beloofd. In Oude Testament, daar werd ook vele stoffelijke goederen beloofd. Maar in het nieuwe verbond wordt ons niet beloofd dan verdrukking. Zij moeten door vele verdrukkingen ingaan. Er is hier ons geen meter grond beloofd in het nieuwe verbond. Zo min als Christus zalig worden, dat maar rijk worden voor de eeuwige zaligheid. Door een oven waarin het goud der genade beproefd. En van haar slakken omdaan, zodat ze in de oven God ga mij vrezen en verheven. Wat zegt de geest tot de gemeente? Goed opletten hoor. Hij zegt tot de gemeente daaruit te toren. Tot de gemeente die toegebracht zijn. Tot die gouden kandelaar. Ja. Dan zegt hij tot zijn gemeente. Strijd. Strijd. Om in te gaan. Dat stond het. Wat zegt hij nog meer tot zijn gemeente? En is te voort. En smal is de weg die ten leven gaat. Wat zegt hij nog meer tot zijn gemeente die mijn discipel weten? Die nemen zijn kruisen en lopen niet naast mij, maar boven. Wat zegt hij nog meer tot zijn gemeente? Want Christus misleidt zijn kerk niet. Hij gaat zo eerlijk met zijn volk om. Hij zal ze hier 1000 hellen beloven. En straks een eeuwig en hemel geven. Gij zult van alle geharten om mijn naasten. Dat zegt hij tot zijn gemeente. En nog meer. Dan de dagen der duisternissen vele zijn. Hij zegt tot zijn gemeente, die zijn leven verliest. Die zal het behouden. Wat spreekt hij nog meer tot zijn gemeente? Die in mij gelooft. Niet aan mij, maar in mij. Dan ben je adem uit in een tweede adem in. Die in mij gelooft, zal niet verloren gaan in de eeuwigheid. Je kunt in het Matthäusboek lezen dan sommigen op roosters geroosterd zijn en Christus prezen in het vuur. En zeiden, leg me maar eens om. Leg me maar eens andersom. Want ik ben daar ver genoeg gerost. Vraag nou niet aan mij, hoe kan dat? Het is alleen Christus die ze tot zelf vinden en voorbinden. En het tempel gesteld hebben dat we alles vermag in Christus die ons krijgt. Ja. Zijn naam is Helpen. Hulpen besteld bij een help. Wat de geest. Hoi, tot de gemeente. Wij luisteren door aan het liefde. Och nee. Ach, ik heb zondag meen ik nog gezegd. De verkiezing is een daad van eenmaal. De herschepping is ook een daad van eenmaal. De rechtvaardigmaking is ook een daad van eenmaal. Het aannemen der kinderen God is ook een daad van eenmaal. Maar nu komt het wat ik zeg. Het doorboren van oog en anders lees je zonder te lezen. En je luistert zonder te luisteren. En dan hang ik er dit aan, toch. Hoe meer de verdrukking der zonde je zielen drukken. Hoe meer je ziel gaat dochten naar gunst, naar vrije gunst, naar bloed, naar gerechtigheid. Hoe meer je gaat dochten, hoe zal ooit God mijn God en ik zijn kind. En God mijn vader, dat is macht. Ik ben de hoeven en gij zijt de mijn. Ja. Die oren heeft, dat zijn dus wedergeboren oren. Maar het houdt goed, die voortdurend doorgestoken moeten worden. Want anders hoort de kerk ook niet. We zijn nergens doven voor bestraffingen, voor kastijdingen, voor beproevingen en voor slagen en vernederingen. Tot wie zich zijn apostel Petrus vernedert u dan onder de krachtige hand God, dat schrijft hij aan de gemeente. Aan die gouden kandelaar waar Christus tussenin wandelt om ze bij de moed te houden. En ze lust te geven om zijn naam en zijn deugden te vermelden. En zijn dood als zijn eeuwig leven te mengen. En zijn opstanding als zijn eeuwige kwitantie te ontvangen. En zijn zitting ter rechterhand God. En de vruchten zijn er voor deze. Vader, ik wil dat degene die gij mij gegeven hebt, ook zij mogen waar ik ben. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen ervaren. Die overwint. Ja. Ja, zeg maar aan, mijn man. Zeg maar aan. Want ik heb nog nooit niet zo gewonnen. Niet. Nee. Vader profeet. In het 11e vers. Die overwint. Dus die niet overwint. Ik heb dat verloren. Die niet overwint. Dat is voor even kwijt. Want er staat alleen die overwint. Ik moet het niet. Ik moet het. In zoete waarde. In zoete waarde. Dus, trouwens, de hele waarheid is zoete. Als ze maar uit Christus spreekt. En als Christus er maar in voorkomt. Als Christus er maar. Prijzen ze waar. Ze menen ze waar. Want. Zijn doorboorde handen vol. Overwint alle kruisen. En zijn kruis is de kortste weg. Naar een vaderlijk thuis. Waar die eeuwigheid niet meer zal gelden op een volk. Wie overwint? Wat moet er overwonnen worden? Wat denk je? Oh, wat denk je? Wat denk je? Wie overwint, dat ziet dus op de strijd, de weg naar de hemel. Ik heb meer gezegd dan ik herhaal. De zwaarste strijd die op de wereld gestreden wordt, is de weg naar de hemel. Dat is de zwaarste worsteling die op aarde geworsteld wordt. Dat is de hoge man ook. Dat is de zwaarste worsteling die er op aarde geworsteld wordt. Op God met behoud van zijn deugd, ze mijn omhelzen, en ik in de verheerlijking van de glans en er eens als een majesteit. Als een ezer hem op zijn knieën vertroefd, want de kerk krijgt onderwijs. God kan rechtvaardig verdoemen. Ik zou zeggen, amen. Zo zeg, maar hij kan ook zonder verlies van zijn eer. En zonder verlies van zijn echt. En zonder verlies van zijn waarheid. Zeg, ik delg een uwe zoon. Dat hij het kruis en je rechter. En de rechter spreekt vrij. En de zoon maakt vrij. En God den Heilige Geest. Die zoete derde persoon. Met een geestelijke aanneming tot kinderen God. Door de welke wij roepen. Abba, lieve vader. Hoor je wel? Nu nog iets van het overwinnen. Ja, wij zouden het ook wel overwinnen. Maar vlees kan vlees niet overwinnen. Zonde kunnen zonde niet overwinnen. Het onthouden. En de achterliggende genade kan ook de duivel niet overwinnen. Nee, wij zijn overwonnen. Maar hier staat die overwinnen. En dan zegt een apostel Johannes. Wat is het dat de wereld overwint? Onze verkiezing? Nee, een onmisbare vrije wil. God kiest wat u wil. En laat leggen wat u wil. Hij ontfermt zich over die naar wil. En hij vergaat die naar wil. Dat mag hij doen. Want hij is van zichzelf. En die van zichzelf is, die mag alles doen voor zichzelf. En dat is het. En of wij het ermee eens zijn of niet mee eens zijn, dat stoort God zich. Trouwens, hij stoort zich ook niet aan de kerk hoor. Hij zou nooit aan zijn volk vragen welke weg moet met je houden. Want dan weet ik het wel. Hij zal ook nooit vragen welk kruis moet je geven. En welk juk moet je opleggen. Nee. Want dan zou ik een kruis willen hebben dat niet voelde. Kan dat een kruis zijn? Dan zou ik een juk willen hebben dat niet snel doet. Kan dat een juk wezen? Dan zou ik een verdrukking willen hebben. Waar ik zelf een beetje mee spelen kon. Vandaag is minder, morgen is iets meer. Maar, geliefden. Wij hoeven geen kruisen te maken. We hebben ze alleen maar te dragen. God maakt voor ons kruis. En God legt kruisen op. En ik lees zo diep op Christus wat u later het kruis op zich genomen hebt. Het is hem op de schouders te leggen. En al wat door hem schepping. De arbeid wat voor een nieuwe schepping. Dat wordt het kruis draagt. Om straks te heiden in een kroon die overwint. Nog eenmaal. En dan is deze overwinning een zoete van zelfheid of een eetelijke onmogelijkheid. Waar die overwinning mag leven, daar ben je zelf niet. En waar ben je van jezelf niet? Waar deze overwinning mag leven, daar zegt een apostel. Wij zien Jezus, hij geloof, de verre kijker. Welke glazen zo helder als kristal zijn. Heerlijk als je zo. Ik geloof dat in de zwaarste vervolgingen, gelijk dat ook leeft uit de middeleeuwen, waar wij van zeggen, hoe kan een mens dat doen? Ach, liefde, elk mens zonder zover het God hem loslaat. Hij zonder zover het God hem loslaat. We moeten nergens banger van zijn als van onszelf. Leid ons in geen verzoeken ooit. Houd ons toch vast. Houd ons toch vast. Augustinus had al de twee zaken in zijn gebeden. Het was altijd vergeef mijn zonden en bewaar me voor zonden. Ik weet niet wat de grootste wil dat is, maar dit is zeker. Waar ze vergeven zijn, dan zult ge dag en nacht wensen voor zonden bewaard te mogen blijven. Vinden. Dat de Vader zijn Zoon naar de hel stuurt op uw zonde. En hel voor eeuwig te blussen nog meer. Dat de Vader zijn Zoon daar hangt als de grootste misdader. Die ooit op aarde geweest is in toerekening. In toerekening nog meer. Wanneer ik aan zie. Met een sprang toe juffelen. Hoe zij de schuld der miljoenen op zich gelaten heeft. En dan moet je denken voor. Als je nou het recht hebt van een zoon. Dat is waar het is verzondigd. Dat zijn wel een gebod. Hoe benauwd kunnen we het dan zeggen? Over die ene zon. Het zij van vroeger, het zij het zelfs. Dan weet maar wel een gebod. Wanneer dat je aangrijpt hoe rusteloos je kan wezen bij dagen en de nachten. Aangaande die ene zon. Waarvan je geweest. Dat je dezelfde begaan en moet het loskomen. Dan moeten ze weinig geopenbaar komen. De schuld der 10 geboden. Gebod op gebod. Dan zullen we die anders uit kunnen roepen. Nala. Nala. Onderheid. De vloek der een toch een vervloeking zei onze. En toen zei Christus mij. Toen zei Christus mij. Het is op die zijden. Die allergewilligste borst. In de diepte van de eenzaamheid. Al onze ongerechtigheid op hem geloof. Hij wil ons vrijgehouden. Maar we moeten een paarden vrijgemaakt worden. Zeg het eens even. En denk er nog eens. Hij heeft ons vrijgehouden in de stadenrechtheid. Want er was met ons geen verbond meer op te richten. Ze waren bondsbrekers en deelden nergens toe. Als om anders van zijn hand geschud te worden. Maar de vader maakte een verbond. Met zijn lieve zoon. En Christus heeft dat verbond tot de rest ondertekend. En gezegd, toen vader is om. Om je wil te doen. Dat ik dan het land ben. Mijn zal de zonde. Mijn zal de verdoemen is dit. Mijn zal uw vriendschap zijn. Mijn zal uw zoon. Maar ook mijn zal hun schuld. Van mij mag u vorderen. En heb tot de laatste penning toe. Liede. De laatste schrik had mensen heen. En zijn ziel gelegd. Met al de arbeid voor zijn kerk. In de schoot van zijn vader. Als om te zeggen. Vader, hier heb je de betaald. Hier heb je de voldoening. En dan zou ik nog graag even stilstaan. Bij het vermaak. Wat een eenvoudige vader in zijn lieve zoon gaat. Zijn offer aan de rood naar zijn deugd. Zijn offer aan de rood naar een lijndelijke en een dadelijke gehoorzaamheid. Volk, elke voetstap was borgtochtelijk. En elk woord was profetisch. En zijn offerande. Waarin hij zich dood geliefd heeft. Een goddelijke recht. Om zijn kerk te zetten. Ziet vader. Ik ken de kinderen. Die zijn mij gegeven. En die zullen van mijn tweede dood niet beschadigd worden. Die overwint hoor. Wat is overwinnen? Eens anders worden. Zeg het niet goed. Zeg het niet goed. Ach, het zelf was ook een andere mens. Maar het is nooit vernieuwd. Gileon was een profeet in zonderen. Maar het is nooit verder gekomen. Dit is een overwinning die geschiet alleen door het geloof. Maar één woord ervan. Ik zie daar een jongeling opgaan. Met een herderstaf. Waar ga je heen? Waar ga je heen, mijn jongen? Waar ga je heen? Zo was David ook nog in 20 jaar oud. Nee. Dus jij hebt geen te staat erin. Die hond, de slagorde, dat leven, dat is God. Dat raakt de ere God te mijn ziel. Dat leidde David kort bij hem. De ere God. Wacht meer als een leven. En dan zo'n schone jongen met een beloofd toon. Weet je wat ze gezegd heeft? Overmoed is. Och ja, dat is overmoed van die jongen. Als hij besefte die Goliath was in zijn lengte en in zijn kracht. Nee. Nee, dan zou dit niet doen. Het is geen overmoed. Het is moed. Het is goddelijke moed. Het is moed van Christus. En dan weet ik niet wat er niet kan. Dan weet ik niet. Dan weet ik niet. Ik heb zelf in in 53. Toen ik in Breda op de operatietafel lag voor mij van de grootste operatie die ik afgelegd heb, waar ze me half afgesneden hebben. Wonden van 40 centimeter. Ik kwam mijn huisdokter binnen. En ik was nog bij. Ze moesten me nog wegmaken. Ze zei die huisdokter, hoe gaat het, dominee? Ik zei, dokter, gaat goed. Gaat goed, dokter. Zijn wil geschieden daar. En zijn wil geschieden hier. Het was mijn leven niet, wat ik zei. Het was ook mijn kwaal. Het was ook mijn pijn en smart. Dat was de nagelstrapsel meer van mij. Maar hier werd vervuld dat ik het eigendom, zoals ik ben, zo verdoemelijk in mezelf, ben ik nog dan zijn hem schoon. Er hij en zijn kind, voor een dag van mijn vader. Door Christus en min. Die overwint. Ze weet. Dat de waarheid ons leert een drievoudige dood. He? En hier spreekt de waarheid van een tweevoudige dood. Die zal van een tweede dood. Dus een eerste dood. En dan volgt hier een tweede dood. Zou de apostel die vergeten zijn. Dat zou wel kunnen. Als hij voor zichzelf geschreven had. En een opdracht van zichzelf. Dan had hij wat kunnen vergeten. Maar nou niet. Nee, nou niet. Want een apostel is gedreven in het strijden. Dat kon ik vergeten. Ze werd hem voorgezegd, werd hem ingezegd. Maar met korte woorden gezegd. Die geestelijke dood, waar onze arme kindertjes in ontvangen en geboren. Dat is de ontzaglijkste dood van alle doden. Het is misschien moeilijk om het over te nemen. Maar denk er dan morgen nog maar eens op. Die geestelijke dood, de eerste vrucht. Van de zon was de geestelijke dood. En vraagt u nu aan mij. Waarin die geestelijke dood bestaat. Dat is een eeuwige los zijn van God. Een eeuwige leven zoeken buiten God. En een eeuwige verlustiging op die wereld zoeken. Der geestelijke dood kan alleen God maar haten. En God haat hem. En nu moet ik hier nog iets zijn. God haat ons uit liefde. En wij haten God uit kwijt. Probeer dat eens mee te nemen. En denk er nog eens over. God haat ons uit liefde. Niet omdat we mens zijn. Want dan zijn we zijn macht. Maar hij haat ons uit liefde. Omdat we zondaar zijn en hij zijn recht te heen. De majesteit en de goddelijke deugd. Zien het boven de poort van de hel staan. God is liefde. Want God liefde zijn recht. God heerlijk tegen recht. En maakt de volkstalen door. Dat proberen we trouwens. Dan zou ik hier nog graag iets bij de staan. Maar mijn tijd test. Dat moet gaan eindigen. Maar vraag ze nu aan mij. Of dat volk het benauwd is. Gaan ze door recht verloren gaan. Nee. Zou meer van het recht als van de neem. Meer van het recht als van het evangelie. Zou meer van het recht. Ik durf vast niet te zeggen. Ik durf vast niet te zeggen. Maar ik weet van liefde. Toen men in die dagen leefde. Dat al die teksten. Van goddelijke recht en raad oefenende gerechtigheid. Kijk, overal een kruisje bij je. En ik was zo verliefd op dat goddelijke recht. Dat ik me alle dagen verdoemen moest. En ik een dag bereikte. Dat het toeterecht de zee. Je hoeft niet bang te zijn van dat recht. Echt niemand. Want er wordt niemand zonder recht veroordeeld. Alles wat veroordeeld wordt, gezien door recht. En dan eindigen. Met het zeggen vandaag. Kind en knecht. Zet uit. Ik ben. Niet ik word, maar ik ben. O Heer, uw kramp. Jebel maar. Eén wacht. Halleluja. Waar. Zo de gramschap God gemeend wordt. Dat is liefde. Waar zo de toren God gemeend wordt. Daar liefde de toren God. En daar zal Christus. U lieven. Zo de toren. Voor eeuwig in de liefde des Vaders. Door de heilige Geest. Amen. Zegen uw woord, o allerhoogste koning der koningen, ons allerhelpen. Ach, Johannes is ook binnen, en binnen is binnen. En die leraars van die zeven Aziatische gemeenten, in uw rechterhand, ze zijn verlicht en belicht geworden. En ze zijn ook binnen. Ja, ze rusten. In dezelfde offerande waar God in rust. Ze rusten in hetzelfde bloed waar God in rust. Ze rusten in dezelfde gerechtigheid waar God in rust. En die rust moet goed zijn. Die rust kan niet anders dan goed zijn. Want die rust is de vermaking der goddelijke eigenschappen. En volmaakt heeft. We zeggen uw naam hartelijk dank voor uw genoten hulp. Van onze broze en zwakke en vergankelijke lichamen. God, u zegt goed. Ja, u zegt. En wij zijn en blijven slecht. Toch in uw recht. Ja, ja, ja. Dat mag volgens de duivel niet. Maar u hebt het toch gedaan. Een kop vermogen. En kerk om hem. Zwart en toch wit. Hartelijk en toch liefelijk. Als kinderen des duivels, toch voor een. Kinderen hoog, een voor den troon. Om hun gouden kroon weg te leggen. Zichzelf hem. Om hunzelf te vernederen. Zelf de gekonkene gouden kroon. Is Christus een kroon. Want ze werpen dezelfde. Voor de voeten van het lam. En Christus is de kroon. Van zijn kant te kennen. Amen. Psalm 89 vers 10. Mijn arm zal ik toch gaan hem sterke dag en nacht. Mijn arm zal hem nooit voorzien van moed en kracht. De vijand zal hem nooit door revele handelingen of licht of hel bedrog in de uiterste engte dringen. Den booswicht zal het geweld nooit tegen hem gelukken nog in het uitland voor zijn feest zal onderdrukken. Dat tiende van 89. over u. Maar door zijn naam schijnt over u lichten en geven uw genade. Heere, verheffen. Het licht zijn aan en over u allen en geef u zijn vrede. Amen.